Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Aici asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iulia, bine ai revenit! Bine v-am găsit! Salariile de la privat nu mai țin pasul cu cele de la stat, arată un studiu la comanda Confederației Sindicale Cartel Alfa. Fostul guvernator al orașului Rio de Janeiro susține în fața judecătorilor că ar fi mituit membrii ICO pentru a obține organizarea Jocurilor Olimpice din 2016. Jurnalul începe imediat cu datele meteo. Cod galben de ploi încă o jumătate de oră în județul Călăraș, astăzi per total vreme călduroasă în zonele de câmpie. Temperaturile maxime se încadrează între 25 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul Olteniei. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Salariile din companiile private nu mai țin pasul cu cele de la stat, este concluzia unui studiu privind situația salariaților din România, făcut de Sindex la comanda Confederației Sindicale Cartel Alfa. Potrivit studiului, aproape jumătate dintre contractele individuale de muncă aveau la începutul anului salariul de bază la nivelul salariului minim pe economie. Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Se continuă rata de creștere a contractelor individuale de muncă aflate la nivelul salariului minim, ceea ce reprezintă o problemă pentru toată lumea, pentru că nu arată decât faptul că crește evaziunea fiscală pe piața muncii și precaritatea nu va face decât să împingă în continuare spre migrare o mare parte dintre salariații existenți. Ecartul dintre salariul mediu bugetar și salariul mediu din sectorul economic crește, ajungând la peste 1000 de lei pe diferență între salariile nete. O concluzie pozitivă a studiului e că în România există suficientă forță de muncă, dar, potrivit lui Bogdan Hosu, problema e că nu se află în zonele în care sunt investiții și în care ar fi nevoie de angajați. Investitorii nu sunt interesați, se pare, să investească în resursa umană și să suporte cheltuielile de deplasare a acesteia. Adică să o ia din partea de est a României și să o mute spre vest, pentru că, în general, investitorii prefer partea de vest datorită faptului că nu există în partea de est a României infrastructură de comunicare, mă refer atât la infrastructura pe calea ferată, cât și pe cea rutieră. În aceste zile are loc înscrierea elevilor la liceu, iar un ONG încearcă să-i convingă pe tineri să se îndrepte și către liceele agricole din țară. De 3 ani, prin programul Mândru să fiu fermier, Fundația World Vision România ajută 12 licee agricole din țară să se promoveze mai bine, astfel încât să atragă mai mulți elevi pe băncile lor. Și rezultatele se văd, spune Crenguța Bărbosu, manager de proiect. În ultimii 3 ani de zile s-a constatat un interes crescut al elevilor care se duc înspre liceele agricole. Important este ca copiii, elevii, să înțeleagă că agricultura nu este cea de acum 100 de ani în care se ara cu plugul cu boi, însemna multă muncă și puțin bani, ci dimpotrivă să înțeleagă că sunt oportunități extraordinare în agricultură. Părinții și elevii cred în continuare că pentru a lucra în agricultură nu e nevoie de multă carte, arată un studiu realizat de World Vision. Crenguța Bărbosu spune că programul de încurajare a tinerilor să studieze în domeniul agriculturii vrea să demonteze această percepție. Întrebați dacă și-ar da copiii la către învățământul agricol. Puțini respondenți au spus că da. Liceele agricole sunt percepute ca fiind cenușeresele sistemului, niște licee la care nu se face cine știe ce carte. De ce ne-ar trebui prea multă carte pentru agricultură? Tot așa, percepția este că pentru agricultură e suficient liceu, gimnaziu sau chiar 4 clase. Oamenii încă asociază agricultura cu lipsa de carte. Crenguța Bărbosu de la World Vision România. DNA cere aviz pentru urmărirea penală a fostului ministru al sănătății Florian Bodog, actual senator. Demnitarul e bănuit de angajarea fictivă a unui consilier care ar fi încasat salariu timp de un an fără să fie prezent la muncă. În replică, fostul ministru susține că niciunul dintre consilierii săi nu a luat bani fără să muncească. Liliana Nicolae. Florian Bodog ar fi făcut demersuri pentru ca o persoană angajată în funcția de consilier personal la Ministerul Sănătății să primească salariul timp de un an de zile fără să meargă la serviciu și fără să fi făcut activitățile pe care era obligată să le facă prin contractul de muncă și fișa postului. Astfel, consiliera ministrului de la acea dată ar fi obținut drepturi salariale care nu îi se cuveneau de aproape 78.000 de lei. Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog, a declarat însă că niciunul dintre consilierii pe care i-a avut la minister nu se află în această situație și că a aflat din presă de solicitarea Direcției Naționale Anticorupție. Procurorii DNA au cerut procurorului general interimar al României să transmită Senatului o cerere de ridicare a imunității fostului ministru pe care îl suspectează de posibile fapte de corupție legate de modalitatea în care ar fi angajat o consilieră în perioada mandatului său. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Comitetul Internațional Olimpic se confruntă cu acuzații fără precedent. Fostul guvernator al orașului Rio de Janeiro, Sergio Cabral, susține în fața judecătorilor că ar fi mituit membrii ICIO pentru a obține organizarea Jocurilor Olimpice din 2016 în orașul său. Printre cei acuzați și legende ale sportului, care în primele reacții dezmint varianta primarului judecat pentru corupție. Tudor Ciurescu cu amănunte. Sergio Cabral, care se află în închisoare după ce a fost găsit vinovat de mai multe cazuri de corupție, spune că a cumpărat voturile cu 2 milioane de dolari, iar mita ar fi fost intermediată de fostul președinte al Federației Internaționale de Atletism, Lamin Diac. Oficialul brazilian susține că printre membrii Comitetului Internațional Olimpic care au fost corupți se numără fostul atlet Serghei Bubca și fostul înotător Alexander Popov, două legende ale sportului. Popov neagă vehement acuzațiile lui Sergio Cabral și spune că nici măcar nu a votat pentru Rio la desemnarea Jocurilor Olimpice din 2016. Sergio Cabral a mai spus că fostul președinte brazilian Luiz Inácio Lula da Silva și fostul primar din Rio, Eduardo Paes, erau la curent cu cumpărarea de voturi, dar nu au participat nici la negocieri și nici la plata mitei. În Malaezia, Riza Aziz, producătorul celebrului film Lupul de pe Wall Street, a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani, fusese arestat ieri. Procurorii spun că Riza Aziz ar fi folosit în mod fraudulos bani pentru realizarea lungmetrajului. Mihai Bucureșteanu. Riza Aziz este și fiul vitreg al fostului premier al Malaeziei, cofondatorul companiei de producție de film Red Granite Pictures, cea care a realizat lungmetrajul nominalizat la Oscar Lupul de pe Wall Street, dar și Daddy's Home și Dumb and Dumber 2. Procurorii spun că cele trei filme au fost finanțate de Red Granite cu bani folosiți în mod fraudulos, obținuți dintr-un fond de stat înființat în 2009 de fostul premier Najib Razak. Riza Aziz a fost arestat joi, ar fi folosit fraudulos 248 de milioane de dolari potrivit anchetatorilor. Riscă o amendă de 1,21 de milioane de dolari până la 5 ani de închisoare sau ambele pedepse. Fraudele privind fondul de stat din Malaezia sunt subiectul unor anchete în cel puțin 6 țări, inclusiv în Statele Unite. L-am ascultat pe Mihai Bucureșteanu. Tudor Ciurescu revine acum cu știrile din sport. Bun găsit, lovitura grea primită de FCSB în conflictul cu CSA Steaua. Tribunalul București a decis că palmaresul echipei de fotbal a Stelei din 1947 până în 2003 aparține Clubului Sportiv al Armatei. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel. Într-o declarație pentru gsp.ro, Gigi Becali spune că va merge la apel. Finanțatorul a adăugat că dacă palmaresul care include Cupa Campionilor Europeni din 1986 va rămâne la CSA Steaua, FCSB va fi afectată pe plan internațional, deoarece va pierde 2 puncte din coeficientul UEFA. Ieri FCSB a învins cu 1-0 divizionara secundă CS Mioveni într-un meci amical. A marcat din lovitură de la 11 metri Tănase în repriza secundă. Antrenorul Bogdan Andone a început cu Bălgrădean în poartă, fundaș Belu, Cristea, Planici și Roman, mijlocaș Filip Pintili și Waidă plus Tănase, Moruțan și Hora în ofensivă. FCSB va juca primul meci oficial al noului sezon săptămâna viitoare, joi pe teren propriu cu Milsami Orhei în primul tur preliminar al Europa League. Campioana în titră de la Wimbledon, Angelique Kerber, a fost eliminată în turul al doilea de americanca Lauren Davis, numărul 95 mondial. Aflată pe tabloul principal din postura de lucky loser, Davis a câștigat primul set la 2, l-a pierdut pe următorul la același scor, dar în decisiv s-a impus cu 6-1. O altă surpriză a fost eliminarea Amandei Anisimova de către Magda Linet, iar Serena Williams a pierdut la 2 primul set cu slovena de 18 ani, Kaya Juvan, însă a răsturnat apoi rezultatul 6-2-6-4. Astăzi, numai de vreme de ora 17, Simona Halep va juca în turul al treilea cu Victoria Azarenka. Ora 13 și 10 minute, aici se încheie Jurnalul de Prânz Europa FM, sunteți în Europa Express cu Petru. În ultima oră mai exact de Europa Express, în care vom asculta Cry Me a River. Don't have to say, don't have to don't have to say what you did. I already know. De asemenea, vom asculta Love is in the Air. Și Avioane de hârtie. Eu sunt Petru Stratulat și te salut la Europa FM, în Europa Express, cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Încep această ultima oră de astăzi cu Madonna, Hang Up. Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly. I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar.